Pasensya na aking mahal, di naman ako magtatagal. Nais ko lamang marinig mo ang bawat nilalaman ng puso kong ito, inaalay ko sa'yo. Linggin mo sana mga sinasabi ng awitin ko. Pilitin mang ibalin at sa iba'y isalin, ay di malimot ang halimuyak na hantid ng hangin. Nung una kang makita, hindi makapaniwala, parang panaginip at langit aking nadarama. Nais ko malam laging umagaway sa'yo. Di ka pababayaan, laging nga